राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 3 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 मोहन बागान मैदान कलकत्ता। राम। वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई, बात है कि मानव शरीर है इसलिए महिमा बहुत गई है। वो महिमा इस आकृति की नहीं है, वो महिमा है आपके विवेक शक्ति की। दूसरे पशु पक्षी आदि जितने हैं उतने मनुष्य के समान विवेक शक्ति नहीं है। प्राणी तो वे भी है, कार्य विषय करते हैं, परंतु विवेक शक्ति मनुष्य में विशेष है। देवताओं में विवेक शक्ति है, परंतु वे भोगों में लगे हुए हैं। नरक के जीव दुख भोग में लगे हुए हैं। 84 लाख जोड़ी के जीव भोगों में लगे हुए हैं। मनुष्य भी अगर भोगों में लग गया तो मनुष्य पना ही क्या हुआ। मनुष्य शरीर लेकर अगर भोगों में लग गया और संग्रह में लग गया तो मनुष्य शरीर उसने प्राप्त किया ही नहीं, मानो मनुष्य शरीर को उसने जाना ही नहीं, मनुष्य शरीर का मूल्य समझा ही नहीं। अपनी जो आदत पड़ी हुई है भोग भोगने की, उससे नई आदत एक मनुष्य में और होगी। भोग भोगने की सबसे नियम है, परंतु मनुष्य के जैसी नहीं है, अधिक है, पर अधिक होते हुए भी कम है। कहते अधिक है अधिक होते कम, कम कैसे है, कम उनके भगत भगत पर होती है, उनमें भोग मिति हरदम नहीं रहती है। जैसे कुत्ते हैं तो काती में होती है उनकी, माघ में बिल्ली की होती है, सियाले में ऊंटों की होती है, ऐसे उनके अलग अलग ऋतुओं में होती है, बारे में नहीं रहती है। उसमें भोग वृद्धि ज्यादा होती है, परंतु वो भी भक्त भक्त होती है। मनुष्य में रात्र दिन ऐसी रहती है आज ही भर। कारण क्या है? कारण है कि मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए बनाया गया, तो इनमें विशेष शक्ति हरदम रहती है, तो विशेष शक्ति का उपयोग करना चाहिए उद्धार के लिए। हमें उपयोग करता है भोगों के संग्रह के लिए। एक संग्रह की नई वृत्ति पैदा हुई है, वो संग्रह की वृत्ति पशुओं में नहीं है, पक्षियों में नहीं है, थोड़ी है। जैसे अपना घोंसला बनाया, अपना आड़ा बना दिया, इतनी है, ज्यादा नहीं है। इसमें संग्रह की वृत्ति एक अधिक नई वृत्ति हो रही है। वो संग्रह वृत्ति बनाई है पारमार्थिक उन्नति के लिए, परंतु उसका दुरुपयोग कर दिया पदार्थों की प्राप्ति के लिए। सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने के लिए वृत्ति उलगा लिया। ये नहीं समझता कि पारमार्थिक वृत्ति का संग्रह करने से तो परलोक में भी लाभ होगा, परंतु इन भोगों की और भोगों के संग्रह की, रुपयों के संग्रह की इच्छा है, ये परलोक में क्या जीते जीते भी पूरी काम नहीं आती और मरने के बाद बिल्कुल काम नहीं आती, इस तरफ सोचता ही नहीं है। संग्रह करने की वृत्ति है, ये संग्रह आप इस उम्र में भी उतना भोग नहीं सकते, इतना संग्रह करनी रुचि है आपको, सबको पूछाया जाए तो संग्रह करने की रुचि तो होती है कि हम जीते रहे तो हमारे जो चाहिए कि हमारे मरोगे पहले ही और संग्रह बाकी रहेगा, उस संग्रह से क्या फायदा बताओ। जो निर्वाह होने के लिए होनी चाहिए वो संग्रह रुपये ज्यादा रहते हैं। जितने मनुष्य है प्राय सभी संग्रह की वस्तु को छोड़कर मरेंगे, विरक्त और त्यागी पुरुष है उनमें भी फूटी तुमी होती है, फटी हुई लंगोटी होती है, तो वो बाकी रहेगी मरेगा पहले। मरने तक काम आने के लिए चेष्टा करता है, वे चीजें संग्रह की हुई बाकी रहेगी, मरेगा पहले ये सोचता ही नहीं। भोग भोगने से आनंद बिगड़ेगी इस तरफ ख्याल नहीं करता। तुम्हारा स्वभाव बिगड़ता है, उस बिगड़े हुए स्वभाव से बार बार मनुष्य नहीं मिलता, स्वभाव बिगड़ने के कारण है। अगर स्वभाव नहीं बिगड़े बदसम लगो तो आपको योग वृष्ट होने पर भी मनुष्य के बाद में फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, पर मनुष्य शरीर के बाद मनुष्य शरीर मिलेगा ये बात तो दूर नहीं। इस मनुष्य शरीर में भी आप जितना जीवे उतना जी नहीं सकते, आप अभी जी सकते हैं ज्यादा, पर पान पराग और तरह तरह के भोगों के सेवन करने से जल्दी मरोगे, ज्यादा जी सकोगे। जितनी उम्र है उस उम्र भी पूरी जी सकोगे नहीं। पैसा मनुष्य शरीर मिल जाए तो क्या फायदा, इस मनुष्य शरीर का पूरा उपकार उपयोग नहीं कर सकते। तरह तरह के भोग भोगना है, ये जल्दी मरने का उपाय है। पूरी उम्र नहीं पास हो गए, ज्यादा भोग भोगने से आदमी मर जाता है जल्दी, तो इस उम्र में भी ज्यादा जी नहीं सकते, इसे भी ख्याल नहीं करते। पान पराग आदि जो विषय है ऐसे सेवन करने के, मैं वो जानता ही नहीं जितना आप सेवन करते हो। इसे सेवन करने वाले पुरुष मेरे को मिले हैं, वह कहते मैं छोड़ सकता नहीं, बड़ी आफत लगी, अब छूटता है नहीं मेरे से। सेवन कर दिया शुरू कर देने के बाद में व्यसन, व्यसन होने के बाद में छोड़ना होगा कठिन, और मरेगा जल्दी, उम्र खत्म होती है उसे जल्दी मरेगा। तो इस शरीर में भी पूरा जी नहीं सकते, परमार्थी दूर हुई पूरा जी नहीं सकते, ऐसे निकम्मे विशेष सेवन करते हैं जिससे जल्दी मर जाए आदमी। जीना चाहते हैं और मरने का उद्योग कर रहे हैं। ये जो परिवार नियोजन है, मैं कहूं तो आपको बुरा लगेगा, पर प्रयोजन नियम करने वाले जल्दी मरेंगे ही। आप गर्भ नाश करने के लिए उपयोग करते हैं, क्या ये स्वास्थ्यप्रद हो गई? आपको स्वास्थ्य कितना बिगड़ेगा, कितनी बीमारी होगी, कितना जल्दी मरोगे? इसमें कृपा करो कृपानाथ, थोड़ा सोचो, इतने जल्दी क्यों कर रहे हो मरने के लिए? क्या मरने में सुख पड़ा था, इसमें भी ध्यान ही नहीं देते। परिवार नियोजन से कितनी खराबियां होती है, कितने रोग होते हैं, कितने जल्दी मरोगे, मेरे परवाह नहीं करते। और ये सब परवाह तो आप साफ करेगा। अभी उड़ीसा में कितना प्रकोप हुआ, कितने आदमी मर गए, तो भगवान के यहाँ सब ठीक ढंग से सबका उपाय है। मैं नया बनने का उपाय करते, आप नया आगे पैदा नहीं हो, उसीलिए जहरी डिजीजें खाते, जहरी चीजें खाते रोगी होते और बदजली मरते। आप मनुष्य शरीर को भी पूरा ठीक तरह से जी सकते नहीं, इतनी जल्दी करते मर देगी, आगे मरना, आगे मनुष्य शरीर मिलना मुश्किल। ये जरा सोचो, कृपा साधो, कृपा करके ये सोचो तो सही। ऐसे दुर्भिषण सेवन न करो, शुद्ध जल और शुद्ध अन्न, इसी सेवाए उसी शेर का सेवन करना है, जल्दी मरना है। आपकी उम्र खत्म होती है, 7 दिनों की घड़ी में चाबी है, उनको लिखा दे, जल्दी करेगी, 1 दिन में खत्म हो जाएगी, 7 दिनों की चाबी 1 दिन में। ऐसे ही आपके श्वास की दोपहर चलेगी और जोर से बहुत जल्दी मर जाओगे, पर उसका विचार नहीं करते, जीने में विचार नहीं करते, मुक्ति विचार कौन करेगा। मानव शरीर मिला है आपको विशेष लाभ के लिए। मानव शरीर का अर्थ है कि इसके बाद में जन्म मन में बैठ जाए, जो जन्म मन बैठ जाए नहीं, नरकों की तैयारी करने के लिए लगाए थे। जो शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस शरीर से नरकों की प्राप्ति करते हैं, महान घोर नरकों की प्राप्ति करते हैं। कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, कितना अनर्थ कर रहे हैं, कितने खराबी में जा रहे हैं, और फिर विचार नहीं सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, कहना भी नहीं मानते। बहुत जल्दी मरोगे, परिवार नियोजन से मरोगे, जल्दी मरोगे, मरोगे, मरोगे। और उड़ीसा में से उपयोग हुआ, इसलिए भगवान तो एक अलग में सब काम ठीक कर देते। हजारों आदमी मर गए, हजारों लाखों, वो सब काम ठीक कर देंगे। आपको ज्यादा हो जाएंगे, आदमी ज्यादा हो जाएंगे। महान मूर्खता है, महान मूर्खता। नाश करने के 2 उपाय है, पशुओं को नाश करते, पशुओं को नाश कर देना, मनुष्य को पैदा नहीं होने देना। कोई शास्त्र में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है, कभी ऐसा किया नहीं है। किया हो तो बताओ, इतिहास में महाभारत है, रामायण है, ऐसे ऐसे पुराने ग्रंथ है, उन ग्रंथ में कोई ग्रंथ में आया हो इसलिए परिवार से हुआ है। कोई शास्त्र में बात नहीं, धर्माचार्य सब मुसलमानों के, ईसाइयों के, हिंदुओं के, जो धर्माचार्य सब निषेध कर रहे हैं, और आप जोर से मनो कर रहे हैं। इतने मरने की क्या जल्दी है आपको, उस जल्दी से क्या फायदा उठाओगे। मनुष्य मिलेगा नहीं बार बार, बड़ा सुंदर अवसर मिला है, मौका है, इतना सुंदर मौका है, सुंदर परमात्मा की प्राप्ति का अवसर है, उस वंदे से नष्ट कर रहे हो आप। कृपा करो कृपानाथ, आप शरीर के नाश करने का जल्दी उपाय मत करो, शुद्ध अन्न और शुद्ध जल सेवन करो, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। आपकी ज्यादा उम्र होने पर भी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये दवाइयों का जो उपयोग है, ये कुपित करने वालों के लिए है, कुपित नहीं करते उसे दवाई जरूर नहीं है। कुपित से रोग पैदा होते हैं, वो दवाएं होती है, उसे लिए इतना उपयोग करना पड़ता है। आप ख्याल नहीं करते, कितना जान कर अनर्थ कर रहे हो, मर रहे हो जल्दी। कृपा नाथ कृपा करो, कुछ दिन जियो, मरो मत, जल्द मत मरो। बहनों माताओं से, भाइयों से, सबसे कहना है, ये तो जल्दी क्यों मरते हो, खराब खराब दवाएं सेवन करके और क्यों मरते हो, परिवार नियोजन करते। आपका लक्ष्य एक गर्भ गिराना, एक गर्भ नहीं सह रहे इस बात के, मन वे जहरीली दवाया क्या उतना ही काम करेगी, बड़ा भयंकर रोग पैदा होगे और जल्दी मरोगे, कितना नुकसान होगा। सोचने की विचार ही नहीं करते। भगवान ने सब प्रबंध है, पैदा करने के लिए ब्रह्मा जी अवतार है, पालन करने के लिए विष्णु भगवान है, संहार करने के लिए भगवान शंकर है, तीनों शक्तियां विलक्षण है। वो शक्तियां रहते हुए संहार करने की चिंता करते हो, कितना अपमान कर रहे हो, कितना महान बुद्धि नष्ट करके परमाने की चेष्टा कर रहे हो। कृपा करो कृपा नाथ, कुछ दिन जियो, हमारा विचार है आपको जीते रहो और भजन स्मरण करो, भगवान में लगो। दो काम आपके लिए खास, दो काम बार बार कहता हूं मैं, दो काम, एक तो भगवान भी याद रखना, एक जनता की सेवा करना। दीन दुखी गरीब अभेज अपाहिज अंगहीन धनहीन वृत्तिहीन ऐसे पुरुषों में सेवा करना और काम है, वो काम करते नहीं, भगवान को याद करते नहीं, ऊंधा ऊंधा काम करके जल्दी मरते हो, क्या फायदा। आप बहुत जल्दी मरोगे इसमें संदेह नहीं है। ये जो खराब दवाएं है गर्भ नाश करने की, वे आप ही दृष्टि गर्भ नाश करने की, क्या शक्ति इतना ही काम करेगी। आपने सुना होगा घास पर और धान पर और साग पर जहरीली दवाएं छांटी जाए जिससे दूध मर जाए, उन चीजों के खाने से, उस घास के खाने से पशुओं का मांस खराब हो गया, उस वास्ते घी दाना बंद हो गया। कोई पशु मरता तो सैकड़ों घी आ जाकर के बहुत जल्दी मांस साफ कर देते, गंदगी फैलती नहीं, कीद नहीं आते, कीद जहरीला मांस हो गया, क्योंकि जहरीला चीजें सीखी है सब जीवन मारने के लिए, वो जहरीली चीज जिसकी पेट में जाएगी वो मांस खराब हो गया, मांस खाने के लायक काम का नहीं रहा, इसका ईद आते नहीं। आप सोचते ही नहीं हो कि परिवार नियोजन करते हो आप, वो आपके दृष्टि तो बुरी है, मन में केवल नियोजन परिवर्तन नियोजन ही करेंगे क्या, आपके शरीर को खराबी नहीं करेंगे जहरीली चीजें। डॉक्टर से पूछो आप, कितना बड़े भयंकर रोग पैदा करते हैं, जल्दी मरते हो, तो क्यों ऐसा नाश करते हो, क्यों अपना नाश करते हो। कृपा करो कृपा नाथ, भगवान का भजन करो, दीन दुखियों की सेवा करो। दो काम नहीं करता वो मनुष्य नहीं है, भगवान को याद नहीं करता और दीन दुखी गरीब आदि की सेवा नहीं करता, मनुष्य होगा वो। स्वार्थ में तो सब जीव लगे, छोटे बड़े सब जीव अपना अपना स्वार्थ करने के लिए, गधा भी एक को खुजाता दूसरे को खुजाता है, वो दुर्नीति मारता है वो दुर्नीति मारता है, इसमें कोई विलक्षणता है, कोई अलौकिकता है, कोई विचित्रता है, कोई लाभ है। आप जरा सोचो, मैं बातें कह रहा हूं तो क्या मेरे हृदय में आपके प्रति द्वेष है कि आपके नुकसान की बात कहता हूं, अरे आपके नुकसान मेरे को फायदा होगा, आपके नुकसान होने से हमारा फायदा होगा क्या, जो मैं अपने फायदे के लिए आपके नुकसान की बात कह रहा हूं, ये जरा सोचो तो सही है। अब आपकी उम्र कम होगी, आप बीमार होगी, फायदा क्या होगा, एक वंश नष्ट हो जाएगा, वंश बच्ची है अगर मैं कमार दोषो, ये बच्चे से आप आते हैं, जिस दिन मैं तो माता बैठी दे भाई बैठे हैं, माँ के बिना कौन पैदा हुआ बताइए, उस मातृशक्ति का नाश करते हो, आपका भला होगा, महान अनिष्ट होगा। दूसरों के नाश करने की जिसकी वृत्ति है, उस वृत्ति व आपकी बहुत खराब वृत्ति है दूसरों का नाश करने की, वो आपका नाश भयंकर होगा, भयंकर नाश होगा। उड़ीसा में प्रकोप हुआ है, कटक है, कटक के बीच में सदन सत्संग का हमारा विचार था, उसे हमारे को पता मिला है कि हम सत्संग नहीं कर सकेंगे, इतने आफत में आ गए हैं, लोगों के घर नहीं रहे हैं, एक दो मकान रहा है, गांव गांव में मकान है, सब धस ही हो गया। अरे जोर से तूफान आया, वो तूफान आदमी मर गए। एक छोकरी दस वर्ष हो गई, एक छोरी जीवती रही। हरी गोबर करे करे क्या, नीचा जमीन है पोली, वहां हल्की फंस जाएगा, तो उसको खाने की चीज तो उसको फेंक दी, पर उसको लाने कैसे, सब मुर्दे पड़े हुए हैं। वो बीच में बैठी है करी, एक दिन बेटे रो रही छोरी एक दिन आदर पर सोरी समाचार मिला क्या आज मैं देखू। ऐसी कमरा कमरा में आपको मिलती है, मैं तो आप सेव नहीं करते हो, ये ज्यादा हो जाए आज ज्यादा हो जाएंगे, ये बिल्कुल ही नीच है, बिल्कुल नीच वृत्ति है, बिल्कुल बिल्कुल मूर्खता। सुना नहीं मानते ही नहीं। आप भगवान का भजन करो, दीन दुखियों की सेवा करो, जो सब आपका जीवन सफल हो जाए, अभी जीवन है वो भी सफल हो जाए, आगामी जीवन सफल होगा, आपका लाभ होगा। नाश की क्यों शक्ति करते हो, अपनी शक्ति अपनी विद्या अपना बल अपनी बुद्धि अपनी सामग्री सब की सभी आप लोगों के नाश के लिए पैदा न होने के लिए उद्योग करते हो, कितना भारी अनर्थ करते हो। आप मानते ही नहीं, ख्याल नहीं, इतना अभ्यास आपके हो गया है सिनेमा के द्वारा पुस्तकों के द्वारा, जो मानते ही नहीं, बात ही सुनते ही नहीं, तो क्यों जल्दी मरते हो सकता। ये जल्दी मरोगे इसे संदेह नहीं है, रोगी होंगे इसे संदेह नहीं है। जहरीली चीजों से गर्भ नाश हो जाए, ऐसी चीजों से आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा बिगड़ेगा बिगड़ेगा ही, सुधार होगा नहीं, कभी नुकसान ही होगा, फायदा क्या निकलेगा। भगवान को याद करो, बहुत फायदे की बात है। मेरे तो बड़ी जोर से जजती है कि भगवान अपना है। आप देखो शरीर है, इसमें जो जड़ अंश है वो प्रकृति का है, चेतन अंश परमात्मा का अंश है। आप चेतन हो, जड़ अंश छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, 84 लाख का शरीर छूट गया तो ये मनुष्य साथ में रहेगा, ये भी छूट जाएगा। अभी पैदा कब हो, वध कर कब हो, महान मूर्खता है, महान मूर्खता है। बड़ा भारी अनिष्ट कर रहे हो आप। भगवान थोड़ी ही देर में कहता हुआ उड़ीसा में कहता 13 जिला है, 10 जिला खत्म हो गया। अलावा दूसरे देशों में भूकंप वगैरह से भी बहुत मरे हैं। बहुत मरे दूसरे देशों में भूकंप हुए हैं। ऐसे मरने के आप क्यों विचार करते हो, मानते हो नहीं, सोचो विचार तो करो आप, क्या मारने की शक्ति कम है क्या भगवान में। गांव के गांव साफ हो गए और नाव निशान नहीं, 30 फुट पानी चढ़ गया, 30 फुट कामरे रहती हुए, पशु मर गए, बहुत कुत्ते मर गए, पक्षी उड़ दी से पक्षी मर गए, वृक्ष पड़ गए, वृक्ष खड़े दिए से गए। ऐसे नाश करने के उपाय भगवान ने बहुत है। आप करते हुए हम पहले कोई बात नहीं करेंगे। राम राम राम राम राम राम बहुत बहुत दुर्बुद्धि है भाई, ऐसे नुकसान बहुत है। मुसलमानों के ईसाइयों के हिंदुओं के आचार्यों ने निषेध किया, इनमें अच्छे अच्छे पुरुष ने निषेध किया, पर मानते नहीं, जिनकी आज्ञा पालन करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है एक भगवान को याद करो, भगवान से अपने संबंध जोड़ो, आप चेतन हो, भगवान के अंश हो, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। बड़े भाई नुकसान बसो अन्नदाता, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। इतनी मरने की जल्दी क्यों करते हो, क्या जीना आपको खराब है। आपकी दृष्टि एक है गर्भ में, घास के ऊपर धान के ऊपर, साग पत्ती के ऊपर जहर छिड़का, उस जहर का असर पड़ने से पशुओं का मांस नहीं खाते, गीद नहीं आते। वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है कि गीद यूं नहीं आते, मांस दोषी हो गया। किस कारण से? कि घास के ऊपर जो जहरीली चीजें गई उनसे मांस मांस बचे आ गया। बातें प्रसिद्ध है, प्रगति से विरुद्ध है ये कार्य प्रगति से बिल्कुल विरुद्ध है। हमारे बहनों के माताओं के ज्यादा दो संतान, एक साथ में दो संतान होते, बारह बारह संतान एक साथ बारह संतान, बारह आज के जमाने में ये परिवार नियोजन करने के बाद हुआ है। पहले कोई बताओ आप इतने बैठे हो, परिवार नियोजन में पहले बारह संतान कभी हुआ? एक एक स्त्री है, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह, सात सात, आठ बारह तक, बारह से ऊपर तो सुना नहीं है मैंने, छह सात चार पांच छह ऐसे संतान होते हैं। तो प्रकृति के विरुद्ध है ये, धर्म के विरुद्ध है, मनुष्य धर्म के विरुद्ध है। ऐसे विरुद्ध विरुद्ध काम करके जल्दी मरने की चेष्टा करते हो, आपसे कृपा नाथ कृपा करो, आप इसे जल्दी मत मरो। आपके जीने में क्या नुकसान है? क्यों मरते हो जल्दी? कि खाएंगे क्या? खाएंगे भी आपके हाथ में है, आपके हाथ में। हमारे पास कई बहन आती है कि हमारे पोता पोती नहीं हुए महाराज, 10 वर्ष हो गया, 20 वर्ष हो गया, हमारे पोता नहीं हुआ। मैं कहूँ माता जी हमारे पास शक्ति नहीं ऐसी, क्या बेटा दे दें? गांव में दशा हो गई, दो छोरा जी, एक छोरा मर गया, एक छोरा रहा है, अब ये जीता रहे क्या करे? अब रोटी पानी पाने वाला नहीं है, पानी पाने वाला ये दशा हो रही है, या दो क्या करेंगे? आप सदा विचार करो, आपका व्यापार है, विदेशों के साथ व्यापार है, कौन करेगा? जब दो ही आपके, हम दो, हमारे दो, हम दो एक, हमारे एक, दशा क्या होगी? और सोचते नहीं, मेरी बात सुनते नहीं, मेरे को जानते अनजानता नहीं है, तब क्या करें? अनजान सही भाई, इनका नतीजा बढ़िया नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हम तो मर जाएंगे परंतु नतीजा बहुत खराब होगा। विरोधी शक्ति, आपके विरोधी शक्ति बढ़ रही है। स्वराज के समय में मुसलमानों कितनी शक्ति थी, कितनी संख्या थी, हिंदुओं कितनी संख्या थी, ईसाइयों में कितनी संख्या थी, अब कितनी संख्या है, हिंदुओं की क्या संख्या है? इतनी जल्दी मरने की क्यों करते हो आप? आपके मुख मथुरा है, अयोध्या है, काशी जी है, मुख्य धर्मों के धर्माचार्य, धर्मों के मंदिर नष्ट कर दिए, पुष्पा जला दी, बहन बेटी को ले गए, इतना काम कर दिए, अब फिर गुस्सा उड़ा ज्यादा, अब क्या करेंगे? आप परिवार दास कर रहे हो, किस तरह से आपकी बुद्धि है भगवान जाने, हम नहीं जाने भाई। बड़ी दुर्दशा होगी, गायों को घर से निकालती, जमाना हुआ हुआ, घास हुआ हुआ, वर्षा होती है, खेती होती है, गायों ने निकालती। सासुर में उधर 40,000 गाय इकट्ठी हो गई है, 40,000, और फिर आती है इकट्ठी होती है, 100, 150, 200 रोजीना गाय आती है, 30,000 थी 40,000 हो गई है। इस बात सुनी है वहां की, उनको घास पानी पौरता है, 40,000 गायों के 10 ट्रक रोजीना घास चाहिए, इतना भी लोग उछाल करते हैं। आप लोग, आप लोगों में धर्मात्मा है, आप अच्छे हो, कर रहे हो, इतना प्रबंध कर रहे हो, ऐसे आप शुद्ध होते हो, जल्दी क्यों मरते हो? इतनी जल्दी क्यों लगी है मरने की? मौत सबसे बुरी चीज है, उसको आप गले गा रहे हो। भजन करो, भगवान को याद करो, भगवान के संबंध जोड़ो। जो आपका संबंध असली है, आपसे एक मैं प्रश्न हूं, आपके साथ क्या जाएगा? आपके किसी साथ रखोगे? दो बात है, आपके साथ रहने वाली चीज क्या है, आप किसके साथ रहने वाले हो बताओ। जवाब नहीं है इसका। एक परमात्मा है, वो आपके साथ रहता है हरदम, कभी आपका छोड़ता ही नहीं। कभी आप नरक में जाओ, स्वर्गी में जाओ, स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ, किस जगह जाओ, सर्वेश्वर हम हृदय सन्निवेशा ईश्वर स्वरूप भूता नाम हृदय संचिष्टि। हर दिन साथ रहने वाले प्रभु है, उसको याद नहीं करते। थोड़ा दिन याद रहने का करते हो, शरीर का भी शरीर नाश करते हो। कृपा करो, कृपा नाथ उस दिन जीते रहो, आप जीते रहो। मैं ये चाहता हूँ आप मरो जल्दी, मत मरो। जान करके जल्दी क्यों मरते हो? इसका नतीजा बड़ा अनिष्ट होगा और ये घाटे की पूर्ति नहीं होगी। रुपयों का घाटा हो जाए तो कमा कर पैदा करते हैं, परंतु पैदा नहीं होने देना, ये घाटा है। ऐसी पूर्ति हो ही नहीं सकती किसी तरह से, किसी तरह नहीं हो सकती। बताओ थे वो तो इस घाटे की पूर्ति नहीं होगी, वो मान घाटा कर रहे हो। जीते रहेंगे भाई, देखेंगे, याद करेंगे, बड़ा क्या करें, अभी बात मानते नहीं आप। प्रकृति के विरुद्ध है, प्रकृति के और धर्म के विरुद्ध है, स्वास्थ्य के विरुद्ध है, स्वास्थ्य आपका खराब होता है। ये परिवार नियोजन गोलियों से बहुत खराबी होती है, रोग होता है आपके। आपका एक एक गर्भ का नाश करने के लिए आप गोली देते हैं, और क्या गोली गर्भ का नाश करेगी? तय कम करेगी? आपकी दृष्टि एक पर है, रोगों का घर है, जहरीली चीजें हैं, वो सेवन करके आप अपना नाश कर रहे हो। कहने में सोचते नहीं है, आप सोचो, डॉक्टरों को पूछो। डॉक्टर ही लोग माया हुआ कि हाँ करोगे, वे जोर से कर रहे हैं। क्यों? रुपया मिलता है उनको, रुपयों के लिए नाश कर रहे हैं। कृपानाथ कृपा करो, शांति से आप समझो, आपके साथ रहने वाले भगवान है। और जो पुण्य है दूसरे लोगों को सुख पहुंचाना, वो पुण्य है, वो आपके साथ रहने वाला है। पाप साथ रहने वाला है, अरे वो फल देगा नष्ट होता है। भगवान साथ रहने वाले नष्ट नहीं होते, भगवान कभी नष्ट नहीं होते, सदा आपके साथ रहने वाले। सदा साथ रहने वाले से पहचान हो, नारायण बृहराज घुसू बजदेव वैगरी कर पहचान, परमात्मा से पहचान करो, जो आपके लाभ की बात है। बड़े भारी अहित तो होना, बड़ा भयंकर अहित होगा। इस वजह से भगवान के नाम का जप करो, भगवान की बातें सुनो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, देखो तो सही। इसमें आजकल गीता सबने मुश्किल हो गई, गीता प्रेस ऐसा होता है, संस्कृत पुस्तक सपनी मस्त हुई। मैं जब पढ़ता था उस समय जितनी संस्कृत की पुस्तक मिलती थी, आज उतनी नहीं मिलती है, बिल्कुल पक्की बात है। क्योंकि पढ़ने वाले नहीं है, छापने वाले छाप करे क्या, पढ़ते नहीं। गीता जैसा ग्रंथ है जो आप पढ़ते नहीं, खराब खराब उपन्यास आप पढ़ते हैं, गल पढ़ते हैं, तरह के खराब खराब चीजें वहां पढ़ते हैं, खराब खराब काम कर रहे हैं, पतन हो रहा है। सज्जनों कृपा करो, आपके नुकसान नहीं होगा, नुकसान होने से मेरे क्या फायदा होगा? मैं जो आपके नुकसान की बात कहूं तो आपके नुकसान ऐसा क्या मेरे को रुपया मिलेगा, मेरे कोई फायदा होगा? आपके नुकसान की बात मैं क्यों कहूंगा? आप बताओ, अमुक स्वार्थ है तुम्हारा, स्वार्थ कर रहे हो। मैं कानपुर मान लूंगा, अगर सच्ची बात होगी तो कानपुर मानूंगा, ठीक बात है भाई, और सुधार करूंगा, और बाद में ठीक है तो आपको माननी चाहिए, आपकी बात ठीक हो तो मैं मानना तैयार हूं। मेरा विचार है भाइयों से बहनों से आप अपना नाश मत करो, अपने को बीमार मत करो, आप जल्दी मत मरो, कृपा करो थोड़ा देर जीते रहो, जो अपन सत्संग की बात नहीं करते रहे। मेरी उम्र में आप सब नष्ट हो जाए, मेरे को रोटी न मिले, ऐसी बात है नहीं, ऐसी मेरे है नहीं चिंता, मेरी रोटी कहां से मिलेगी। कितने आप नाश करो, कितना ही आप मरो, तो भी मेरे को रोटी मिले जैसी मिल जाएगी। आपकी दशा क्या होगी, भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, आपका उद्धार करने वाली बातें हैं, शरीर आपका निरोग रहेगा, आपका कल्याण होगा, दूसरों का कल्याण होगा, परंपरा अच्छी होगी, बालक वर्ग आपके बालक भी सद्बुद्धि वाले होंगे, दुर्बुद्धि वाले आप होंगे तो बालक सद्बुद्धि वाले कैसे पैदा होंगे। जब माँ बाप ही दुर्बुद्धि वाले हैं तो लड़के सद्बुद्धि वाले कैसे होंगे, आगे वंश क्या चलेगा, क्या दशा होगी। भगवान को याद करो, सज्जनों कृपा करो, भगवान को याद करो, रात दिन भगवान को याद, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नाथ पुकारो, आप पापों से बचोगे, शुद्ध काम होगा, होगा बढ़िया काम होगा। हे नाथ, हे कृपा सिंधु, हे मेरे नाथ बचाओ हमारो, भगवान से प्रार्थना करो, आपकी शुद्ध बुद्धि पैदा होगी, बहुत फायदे की बात है, बहुत फायदे की, बहुत फायदे की बात। मनुष्य नहीं प्राप्त करके अगर आप भजन नहीं करोगे, अगर दुनिया की सेवा नहीं करोगे तो कौन करेगा, बताओ, भगवान का भजन कौन करेगा, दुनिया की सेवा कौन करेगा। आपसे उम्मीद है, जिसमें हिंदू समाज से बहुत उम्मीद है, बड़े बड़े अंग्रेज भाई है, भाई का संबंध मानते हैं, अपने यहाँ ईश्वर का संबंध है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मही पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र, भगवान को देखे, सबसे ईश्वर को देखो। ऐसी बड़ी संस्कृति आपकी कितनी बढ़िया चीज है, कृपा सुनो, कृपा करो, भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की बातें करो, आपका कल्याण होगा, बड़ा फायदा होगा, बहुत लाभ होगा, फायदा होगा, संदेह नहीं है इसमें, मेरे से संदेह नहीं है। मैंने बातें सुनी है, सत्संग किया है तो मेरे लाभ हुआ है, इस बात का वो कहता हूं, आपके लाभ होगा। आप बताओ, मैं जो दो बात कही, एक दीन दुखियों की, अपाहिज होगी, आरक्षितों की, धनहीनों की सेवा करो, ये एक ही भगवान भले करो, ये दो नुकसान क्या है बताओ। अरे परिवार नियोजन से महान दुख पाते हो, रोग हो गए तरह तरह के, क्या फायदा निकला, जल्दी मरोगे, हत्या होगी। आप जो गर्भ गिराते हो, मैं भिक्षा लेता हूं, उसमें हाथ छोड़ के प्रार्थना करता हूं, जिस घर में गर्भपात किया है उस घर की रोटी नहीं लाना चाहता, उस घर का पानी पीना मैं नहीं चाहता, महान पाप है, बड़ा भारी पाप है, यद पाप ब्रह्म हत्या या विघ्न गर्भपात ने पराशर स्मृति में लिखा है, जिस समय ब्रह्म हत्या के समान में पाप नहीं, वैसे तू ना पाप होता गर्भपात करने का, वो आप कर रही हो, यहां कृपा करो, कृपा नाथ ऐसा पाप बंद करो, मौका है, अभी शुभ काम कर सकते हो, आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हो, ऐसे शरीर आपको प्राप्त हुआ है, भजन करने का मौका है, पारमार्थिक बहुत उन्नति आपकी हो सकती है, ऐसा सुंदर मौका है, ऐसा मौका है, इस वास्ते आप याद करो, भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपके लाभ होगा इसमें संदेह नहीं है। जो जो सत्संग में लगे हैं, जो इस बस पापों से बचे हैं, वे आदमी शुद्ध है, पवित्र है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है। आप अपना सच लो, कृपा करो, कृपा नाथ भगवान को याद करो। नारायण मृगराज कुंवर सो पाए पहचान, भगवान के अंश हो आप, साक्षात परमात्मा का अंश हो आप, साधारण नहीं हो। जीव मात्र जितने जीव है, बड़े बड़े जहरीले खराब जीव में भी परमात्मा का अंश है, आप साक्षात परमात्मा का अंश हो। बड़े पूजनीय हो, आदरणीय हो, पर आप जो काम कर रहे हो, उस काम करके क्या दशा होगी आपकी, राम जाने। इस वास्ते भगवान के भजन में लगो, उपकार करो, सेवा करो, कोई भोगों में लगने से फायदा नहीं होगा भाई। मनुष्य शरीर आपको प्राप्त किया है, भगवान ने कृपा करी है, करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर दे नाचे नहीं कृपे नर खर कर देनी कर किया, करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर दे नाचे नहीं कृपे नर खर कर देनी किया। बहुत नुकसान कर दिया, अब जितना बचा है अब भी विचार करो, अब भी विचार करो, सोचो फायदा होगा आपको। लोग कहते हैं गीत कहाँ गए, गीत मर गए, क्या हो गया, वैज्ञानिक गीत मांस है जहर आ गया, जहरी चीजों से वो अन्न में वही जहरी चीजें, अरे वो अन्न खाते हो, सागवती में वही जहरी चीजें, वही जहरी चीजें जैसे खाते हो आप खाते हो, तो आप क्या दशा होगी। अरे सिवाय गर्भपात के लिए आप खाते हो, घर में नहीं ठहरे इसलिए आप देख देते हो, उसे क्या चीज होगी, बिल्कुल निर्द काम। भगवान एक थोड़ी देर के बीच में कितना खत्म कर दिया, लाखों लाखों जीव मर गए। भगवान ने सब उपाय है, ये उपाय आपका है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। भगवान का भजन करो, आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, भगवान का नाम जपो, नाम की महिमा चाहू युग चाहू श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही वेदों में चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, अरे कलि विशेष नहीं जानू पाऊ, इस कलयुग में नाम की महिमा विशेष है, और उपाय है नहीं ऐसा, इस नाम का जप करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, दड़ी सोड़े पड़े सबको खेलो आए, दावा नए संदास जीते सो ले जाए, आपका खर खास आपका धन है, इसका धन कोई साथ में चलने वाला नहीं, रुपये पैसे कोटि एक साथ चलेगा नहीं, अरे भगवान का भजन कोटि एक पीछे रहेगा नहीं, वो भजन की हवा आपके साथ चलेगा, सत्संग में सुधार हुआ वो साथ चलेगा, आपकी प्रकृति सुधरी हुई साथ चलेगी, इस जन्म में जीते जीते शांति मिलेगी। मेरे को कई भाइयों ने कई बहनों ने कहा है कि हमारा बहुत सुधार हुआ है, सत्संग हमारा सुधार हुआ है, इस लोगों ने कहा है, अरे आप लोग भी इतने किट्टे होते हो तो कुछ लाभ समझे ही होते हो, आप क्यों किट्टे होते हो, कुछ लाभ है ना, तो लाभ लो, मेरी मेरी तो प्रार्थना है कि लाभ लो आप, अपना उद्धार हो जाए, अपना कल्याण हो जाए, ऐसा लाभ लो, चौड़े पड़ा हुआ लाभ, एकदम खुला लाभ है, पैसा कमाते हो लोगों की तिजोरी खुलती है, लोकल खुलती है तब पैसा मिलते हैं, वे पैसा तो आप कमा लेते हो, अरे राम नड़ी चौड़े पड़ी, भैया राम चौड़े, जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रंग वृंदावन के सबका उगा शीर आपका सबका हक लगता है, वो भगवान का नाम आप जप सकते हो और परमान पवित्र हो जाते हो। कृपा करो कृपानाथ, भगवान नाम शास्त्रों में लगो, सत्संग करो, अच्छी अच्छी बातें ध्यान करो, जिससे आपका जीवन पवित्र हो जाए। देखते ही पवित्र हो, दर्शनों से ही पवित्र हो, दूसरों के लोगों को उपहार होगा, दान पुण्य करके इतना उपहार नहीं कर सकते। देखो अब ध्यान दो, तुलसीदास जी महाराज संत हुए, उन संतों की वाणी रामायण, जिसके रामायण में कितना उत्साह होता, कितने लोग आते हैं। ऐसे पवित्र आप बन जाओ, आपकी वाणी भी ऐसे हो, आपका जीवन भी ऐसा पवित्र हो जिसमें हजारों लाखों आदमियों को कल्याण हो जाए, उनका पवित्र हो जाए। पर वही बार निर्गुण कितना का लाभ हुआ आप बताओ, एक दो दिन बताओ। संत सैकड़ों हुए, सैकड़ों संतों की वाणी है जैसे संत हुए, कितना लाभ हुआ आपके द्वारा, बड़ा भारी लाभ होगा। मनुष्य शरीर और मनुष्य शरीर है मनुष्य, और वो मनुष्य में भी हिंदू, इस संस्कृति में आपका जन्म कलयुग के समय में बहुत बढ़िया मौका है, बड़ा सुंदर अवसर है। कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो, आप उल्टे मत चलो, ऊंधे मत चलो, भलाई कर चलो, जग में तुम्हारा भी भला होगा। क्यों जान जाने से बुराई करते हो, क्या बुराई से कोई भला होता है, कभी हुआ है? ये हो सकता नहीं, सुधार करो, सुधार बड़ा भारी फायदा होगा, हमारे फायदा, आपके फायदा, दुनिया के फायदा। बोलो परिवार नियोजन से बीमारी होती है, नहीं करो तो बीमारी नहीं होती, इसे सोचो आप। स्वस्थ रहो, भजन करो, कीर्तन करो, संतान न चाहे तो सेम रखो, जो ब्रह्मचर्य से आपका शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा। मत रहो, मत रहो, संसार मत बढ़ता पैदा करो, कृत्रिम उपाय करके आप शरीर को क्यों नाश कर रहे हो। भगवान, भगवान का नाम लो, भगवान की भजन का कीर्तन करो, नाम लो, जप करो, चिंतन करो और शास्त्रों का विचार करो, बहुत लाभ होगा, एकदम सच्ची बात है। किसी का नुकसान नहीं है उसमें, किसी का भी नुकसान नहीं है। आप बताओ भजन करने से किसका नुकसान हुआ है, दीन दुखियों की सेवा करने से किसका नुकसान हुआ, लाभ ही होगा। बाल बच्चे भी सीखेंगे तो सेवा करेंगे गाड़ी। आप लोगों में देखते देखते फर्क पड़ा है, सेठ जी कहते थे अमुक बीमार है उसी सेवा करो, पहले जितने भाई बहन तत्परता से सेवा में लगते थे उतने आज नहीं मिलते, आज तो नहीं मिलते हैं, वृत्तियां खराब हो गई है। कोई माई बीमार हो तो स्त्रियों कह जाए तुम सेवा करो, तो पहले जितने नहीं मिलते आदमी, इसी के इसमें सत्संग में, सत्संग में होने वाले पहले जितने उत्साह में लगते थे उतने उत्साह बाद नहीं लगते। आपके लिए वृत्तियां खराब हुई है, अच्छी नहीं हुई है। हमारे आज काल का जो वायुमंडल है पतन करने वाला है, नुकसान करने वाला है, इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है भजन में लगो, अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ो। गीता प्रेस का साहित्य बड़ा कल्याण करने वाला और बहुत सस्ता और बहुत सरल, बड़ी सुंदर बातें, अच्छी अच्छी बातें वो पढ़ो आप, आपकी सामग्री बहुत बढ़िया आजकल मिलती है, ये पुस्तक मिलती नहीं थी पहले, अब सस्ती पुस्तक है, वो सुगम बातें हैं जो आपको ठीक समझ में आती है, ऐसी ऐसा आपका कल्याण होगा, फायदा होगा, लाभ होगा। आप स्वयं जानो, सो कोरे कागज नहीं मिलते, ऐसी पुस्तक जल्द सहित पुस्तक लिखी हुई अच्छी मिलती है गीता प्रेस की, वे पढ़ करके लाभ लो आप। मेरे को लाभ हुआ है, आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ, जो भी मालूम है कितना ही फायदा हुआ है, वो फायदा होगा। आप लोग देखते हो सत्संग में, सत्संग करने वालों को मैंने कहा है आप देखो लाभ हुआ है, लाभ तो बहुत हुआ है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है पर बहुत लाभ हुआ है, तो हुआ है तो फिर भी होगा भाई, कल्याण होगा, लाभ होगा, फायदे की बात है जरूर, इसमें संदेह नहीं है, संदेह नहीं है इसमें, पक्की बात है, सरल बात है। और आप खुद देखो इतने आप इकट्ठे होते हो तो कुछ लाभ होता तो है, अगर तो आप कृपा करो, कृपानाथ सुधार करो, लाभ होगा। आप करते हो जितना बढ़िया किया है, सत्संग सुनते हो, रुचि है, परंतु देखो कलकत्ते जैसा शहर इतना यहाँ सुविधा है, एक किताब आया सत्संग देते हैं, कब सोचोगे, कब विचार करोगे, भजन कब करोगे, आध्यात्मिक उन्नति कब करोगे, कौन सा दिन होगा जिसमें आप ठीक से उद्धार करोगे अपना, क्या दशा हो रही है, क्या दशा होगी, कृपा करो कृपानाथ, सच्चे हृदय से लगो परमात्मा, लगो हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, शिवाय भगवान के और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, आपका हित करने वाला नहीं है, परम हितेशी, परम शुद्ध, परम कृपालु, सर्व समर्थ, सबके हृदय में सदा विराजमान रहते हुए, सबकी सुनते हुए, हूँ बंधु जागुसरा, सबकी सुने पुकार, अज कीट वर्धनो कीट ब्रह्मादि, सबकी सुने पुकार, ऐसे भगवान में लगो, प्रार्थना है आप लगे हो अच्छी बात है, पर इतने संतोष मत करो, भगवान भजन, भगवान के भजन में संतोष मत करो, जितना किया उतना अच्छा है, और करो, आगे बढ़ो, उसे बढ़ो। आकाश में धूप भी बढ़ती है और वृक्ष भी बढ़ते हैं, ताड़ भी बढ़ते हैं, खजूर बढ़ती है, परंतु आकाश मना करता है क्या, और बढ़ो तो आकाश तो खुला बना है। इसी तरह से आप आध्यात्मिक उन्नति करो तो आपके लिए खुला अवसर है, बहुत उन्नति हो सकती है आपकी, साधारण नीति से बहुत उन्नति होगी, आप विचार करो। आपके इनमें शंका हो तो पूछो, मैंने बातें कही इसमें आपके अहित होता हो तो बात कहो, उसे फिर विचार करें, हित करता हो तो बात मानो। खास सबसे सार बात है भगवान को याद करो, सबसे श्रेष्ठ बात है भगवान को याद करो, भगवान का विचार करो, उसका नाम लो, उसको पुकारो, फायदा ही फायदा, केवल फायदा ही फायदा, नुकसान है ही नहीं किसी तरह से, फायदा ही फायदा है, ये आप जानते हो इन बातों को, आपको ज्ञान है इन बातों का, तब आप इकट्ठे हुए हो, तो थोड़ा और विचार करो और तेजी से चलो, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ का अवसर है, मौका है, समय चूक फिर काबजता नहीं, काबरसा जब कहीं सूखा नहीं, फिर खेती सूख जाए फिर फायदा क्या है, अभी प्राण है, अभी अपने में दम है, जी रहे हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उत्तम उन्नत हो सकते हैं, ऐसा मौका है बड़ा सुंदर, ऐसे लाभ उठाओ। प्रार्थना है सबसे प्रेम से, स्नेह से, अपनापन से कहना है कि भगवान में लगो, भगवान का चिंतन करो, बैठते उठते चलते फिरते हे नाथ भूलू नहीं, भगवान से यही प्रार्थना करो, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, भगवान से कहो बार बार पढ़ो, फायदा होगा, जरूर होगा इस संदेह में, हे नाथ भूलू नहीं। अभी कम वक्त हो गया है, का नाम ले लो, भगवान के नाम का तिरस्कार करते हो, कई दिन होता है उठते हो, नाम का तिरस्कार का पाप लगता है, दोष लगता है, और आप जाकर के क्या ध्यान करोगे, कौन सा उपाय करोगे, कौन सा बढ़िया काम करोगे, आप 5-7 मिनट 10 मिनट का काम है, 5-7-10 मिनट के भीतर भीतर काम हो जाता है, इतने देर आप बैठ नहीं सकते, या नाम का तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो, भगवान का नाम और आभूषण चल देते हो, सत्संग समाप्त हो आभूषण चल देते हो, थोड़ा नाम सुन लो, कृपा करो कृपानाथ, भगवान का नाम सुनो, बड़ा फायदा है, लाभ की बात है, नुकसान नहीं है, अब नहीं मानो तो हम क्या करें, हमारे पास राज तो है नहीं, जबरदस्ती आप कुछ कर सकते नहीं, प्रार्थना कर सकते हैं कि नाम का तिरस्कार मत करो, भगवान नाम उच्चारण होता है आभूषण चल देते हो, सभा बिगाड़ आदमी में सभा बिगाड़ दी, एक ही आदमी उठता है वो सभा बिगाड़ता है, सभा सवार सभा बिगाड़ना, ऐसा मत करो कृपानाथ, कृपा करो थोड़ा सुनो।